Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Bir Dünya Mirası Adalar canlı yayınında da birlikteyiz. Öncelikle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün mimarlık tarihi ve koruma uzmanı akademisyen Doktor Banu Pekol bizimle olacak. Sanırım hatta ama ben Derya Tolgay, teknik masada Feryal Kabil, diğer program ortağı arkadaşlarım Gündüz Vassaf ve Fahri Aral'ın katkılarıyla hazırlanıyor bu program. Ama en büyük katkı da destekçilerimiz tabii ki. Begüm Baysan'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Banu Hanım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi yaptığınız harika bir çalışma var. Burada biz ne kadar çok duyurabilirsek bu mecrada küçük bir görev yerine getirmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış. Prens Adaları'nda tarihi evlerde yaşayanların, yaşamak isteyenlerin de çok yakından ilgileneceği bir kılavuz kitap hazırladınız. Esasında tüm Türkiye'deki demek gerekiyor. Tarihi evlerde yaşam ve arkadaşınız Sena Kayasu ile birlikte hazırladınız, yayınladınız. Bu dijital ortamda herkesin erişimine açık bir yayın. Biz kendi sosyal mecralarımızda duyurabildiğimiz kadar duyurduk ama Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından da hazırlanan bir yayın olduğu için sizin web sitelerinizden de ulaşılabiliyor. YouTube hesabınız var. İsterseniz hemen başında programın bunu belirtelim. Nasıl ulaşabilecekler? Tabii ki. En kolayı Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin internet sitesi kmkd.org. Buraya girildiğinde zaten tamamlanan projeler arasında tarihi evlerde yaşama basınca hem videolar hem de kitaba ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Evet, emeklerinize sağlık. Ben şimdi sizin bilgilerinizi dinleyicilerime kısacık aktarayım. Courtauld Institute of Art'tan lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de doktora derecelerine sahipsiniz. Mimarlık tarihi ve koruma alanında öğretim üyesi olarak görev aldınız. Kültürel Miras Koruma Derneği kurucularındansınız ve burada kültürel miras yöneticisi olarak da çalıştınız. Uzun zamandır kültürel miras alanında tartışmalı, zor barış inşası çalışmalarında deneyiminiz var. Gerçekten çok zor bir konu. Benim eksiklerim kaldı tahmin ediyorum. İsterseniz onları da siz tamamlayın. Yani bu kitabı aslında bir mimarlık tarihçisi koruma uzmanı olarak Sena da koruma uzmanı mimar kimliğimizle yazdık. Aslında o kadarı yeterli. Bir de saha deneyimimiz var. Ona da değinirim ileriki bölümde. Tamam. Peki. Şimdi tarihi ev malikleri için önemli, acil olduğunu düşündüğünüz 18 başlık belirlediniz. Tarihi evlerin önemi, bakım, onarım soruları, işte depremlerden filan nasıl etkilendikleri, hukuki boyutu, sorumlulukları, tüm bunları içeren farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından oluşturulan eğitim içerikli online olarak tasarlanan ve şu anda da demin söylediğimiz gibi kamu erişimine açık ve bu videoları tek tek ben izledim, gerçekten çok çok faydalı. Dinleyicilerimize kaçırmamalarını öneriyorum ve şöyle başlayalım isterseniz. Böyle bir kitap hazırlama gereği neden gördünüz? Bir de isterseniz kitabın hikayesini de bize anlatın. Tabii ki. Şimdi bu kitaba niye ihtiyaç var? Nereden bakarsanız sosyoekonomik sınıftan bağımsız olarak tarihi bir evde ya da apartman dairesinde yaşamak yepyeni bir daire veya evde yaşamaktan daha farklı, daha zor bir şey. Ve zor olmasının sebebi, en önemli sebeplerinden bir tanesi şu. Çevremizde, medyada gördüğümüz eve dair ürünler ve bir takım konular var. Reklamlar çıkıyor, tasarımlar görüyoruz, çözümler öneriliyor ama Bunların hiçbiri tarih evlere uygun değil. Yani şöyle açayım, televizyonda gördüğümüz temizlik ürünü malzemelerini biz bu evde kullanmamalıyız aslında. Ya da çeşitli usta sağlayan işte siteler var. Buradan en iyi 5 yıldızlı marangoz ustasını bile tarih evimizde iş yapmaya çağırmamamız lazım. Yani güncel olarak bize çeşitli medyadan sunulan işte ev bakım onarım dünyası tarih evlerde geçerli değil. Ama Türkiye'de on binlerce tarihi ev apartman var. Kimi mesken, kafe, restoran, kitapçı, internet kafe. Ve bu mekanların kullanıcılar için hiçbir yönlendirme yoktu. Yani danışabilecekleri hiçbir Türkçe kaynak yoktu. Ve iyi niyetli olsa da bu insanlar bu mekanlara zarar verebiliyorlar maalesef. İkinci sorunuz bu kitabı nasıl yazmaya karar verdiğimizde hikayesi üzerineydi. Evet. Biz Kültürel Miras Koruma Derneği olarak kurulduğumuz 2014'ten beri saha çalışmaları ve eğitimler düzenledik. Ve saha çalışmalarımızda yani Bursa'dan Niğde, Elazığ ve Kayseri'ye kadar tarihi evlerde yaşayanlarla tanıştık, oturduk, onların çayını kahvesini içtik, konuştuk, dertleştik. Üstelik Antakya ve Mardin'de tarihi ev maliklerine eğitimler verdik. Bu eğitimde hem teorik bir kısım vardı, bir de bir atölyeye gidip bir pratik çalışma da yaptık. Mesela camlara yeni macun nasıl çekilir, tarihi kapılara nasıl yalıtım yapılır gibi konuları onlarla birebir uyguladık. Bir de dernek olarak restorasyon uygulama deneyimimiz de var. Üstelik enerjisini tamamen kendi üreten bir ev restorasyonu şeklinde. Şimdi tüm bu işlerimizde tarihi evlerin bakım ve restorasyonu ile ilgili hem bilgi eksikliği hem de yanlış bilgi yaygınlığını fark ettik. Ve böyle bir proje yazdık. Bunun kapsamında ilk önce tarihi dairelerde, evlerde yaşayanların sorunlarını tespit etmek için bir araştırma, bir anket yürüttük. Ve bunun sonucunda çıkan ihtiyaçlar ışığında kitabı yazdık. Bir de dediğiniz gibi videolar var. Çünkü herhangi bir şey öğrenmek isteyince doğrudan bunu internete aratıp konu hakkında bir video izleme alışkanlığımız çoğumuzda var. Bunu göz önünde alarak 18 tane kısa bilgilendirme videosu hazırladık ve bunları YouTube'a yükledik. Aynı zamanda İngilizce altyazıları da var. Çünkü Türkiye'de tarihi bina alan pek çok yabancı da var. Ve Türkiye mevzuatına ve ihtiyaçlarına uygun hazırladığımız tüm videolar umarız onlara da faydalı olacaktır. Benim için kitabın hikayesi 2005'e dayanıyor aslında. Bu da İngiltere'deki bir kültürel miras sivil toplum kuruluşunda çalıştıktan sonra Türkiye'ye yeni döndüğüm zamana rastlıyor. Orada o zaman bir hevesle bu kitabın içindekiler bölümünü, taslağını yazmıştım. 15 sene aldı yapılması tabii başın. Evet, böyle başladınız. Tabii yurt dışı deneyiminiz deyince, ya tabii örneğin özellikle İngiltere dediniz değil mi? Yoksa İngiltere olduğunu mu bilirim? Evet. Yani o kadar çok yayın var ki, televizyon programları var. Orada tarihi evlerde restorasyon işte nasıl korunur, nasıl yapılır, nasıl günümüz modern yaşamına uyarlanabilir. Yani hem insanların merakı var, hem bu evlerde yaşamak isteyen, hem bu evleri yaşatmak isteyen insanlar var. Ve burada nasıl mutlu olduklarını da izleyebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Onların duygularını da aktarıyor. Bu nedenle hani buradaki çalışmalarınız sırasında böyle bir istek, heyecan bunu gördünüz mü, var mı bu buralarda? Yani evet, oradaki şeyden başlayabiliriz, hani o samimiyetten, heyecandan. Bir de çok, yani o dediğiniz programlar çok insanı ısıtıyor. Hani tarihi bir evde yaşamak ne güzelmiş, ne eğlenceliymiş diye düşünüyorsunuz. Yani sadece giyotin pencere ya da sadece ardoğaz çatının bakımı üzerine ücretsiz bilgilendirme broşürleri var. Orada fuarları bile var. Yani tarihi evlerin onarımı, bakımı üzerine. Şöyle bir fark var bence. Onlar bu evleri gerçekten çok sahipleniyor. Yani sadece fiziksel değil ama aynı zamanda psikolojik, vicdani bir gurur, bir sahiplenme. Bu evleri korumak istiyorlar, sorumlu hissediyorlar bu evlerle ilgili. Ve aslında bunu bize yani birbirlerine size de aktarmayı da görev biliyorlar. Biz mesela örnek olarak senede bir iki gün bir açık kapı festivali düzenleniyordu ben oradayken. Tarihi evleri gezebiliyorsunuz randevuyla. Ve mütevazi ev daireleri de gezebiliyorsunuz. Yani malikaneler falan değil bunlar. Orada ev sahibi size evini gezdiriyor. İşte sorunun şöyle bir sorun vardı, böyle çözdüm diye anlatıyor. Ve bir tanesiyle hatırlıyorum, mutfak masasında çay yapmıştı bana. Yanımızda da oğlu dinozorlu pijamasıyla portakal suyunu içti ve biz bir saatten fazla oturup bu evlerde yaşamak nasıldır, işte eğlencelidir ama biraz da hani zordur diye oturup konuştuk. Diğer yandan Sena'nın da Amerika deneyimi var. O da Amerika'da yine alt orta gelir sınıfının yaşadığı ve çok tarihi ev olan Cleveland şehrindeki koruma sivil toplum kuruluşunda halkla birebir beraber çalıştı. Buraya baktığımızda bambaşka bir bağlamdan bahsediyoruz. Bambaşka bir sahiplenme yaklaşımından bahsediyoruz aslında ve daha zor bir coğrafya. Evet, ama yani sonuçta bugün ülkeler bu yerel miras alanlarının çokluğu ve işte ne kadar korunduğuna bağlı olarak adeta birbiriyle yarışıyorlar. İşte turizmden pay kapıyorlar. Yani o ortak insanlığın ortak mirası kabul edilen bu yapılar adeta bir nasıl söylemek lazım? Yani bir mutluluk kaynağı gerçekten. Peki, şimdi siz de biliyorsunuz, bahsediyorsunuz kitapta da. Bazıları bu evlerde mecburiyetten, bazıları da bu tarihi evlerde özellikle yaşamayı tercih ediyorlar. Tarihi evlerde yaşamak sefa mı, cefa mı desem? Ya bütün skala var bence Türkiye'de. Bir tabii ki şey var. Şimdi mesken olarak kullanılmayan tarihi konutların bir kısmı prestij olarak değerlendiriliyor. Yani bir ofisinizin bir tarihi konutta olması daha havalı bir şey olabiliyor. Onları geçiyorum çünkü orada zaten bir arkasında bir kaynak olabiliyor buraları korumak, restore etmek için. Ama birebir hani mülklere bakar, yani evlere bakarsak ve içinde mesken olarak kullanılan evlere. Sefa kısmı var. Yani İstanbul'da, Hisar'da, Kandilli'de bir yalıda yardımcılarıyla yaşayan biri için tabii ki müthiş bir sefa. Ama mesela tarihi Mardin'dekilerin çoğuna sorun cefa derler. Biz orada KMKD olarak 3 yıl çalıştık ve o zaman şimdi hala öyle bilmiyorum, muhtemelen öyledir. Haftada sadece 2 gün su veriliyor kente. Yani 2 günde topladığın su size öbür 5 gün yetmek durumunda. Doğalgaz yok ve olmayacak sit alanı olduğu için. 2 tane sokağa var araba girebilen. Diğerlerinin hepsi araba giremiyor ve yokuş. Altyapı sorunları var. Ve burada yaşayanlar bir araya getirdikleri ilk büyük parayla Yeni Mardin'de asansörlü, otoparklı, devamlı suyu akan, doğalgazı olan TOKİ'lere taşınıyorlar. Siz bu kişilere "Aa işte ama ne kadar güzel evini niye bırakıyorsun" demeniz dolayısıyla yani baktığınızda bağlama pek doğru değil. Bir de ben üçüncü kategori görüyorum. Yani sefa, cefa, sıra romantikler var. Bunlar tarihi bir evin romantizmiyle biz işte görünce işte orada yaşamaya başlıyorlar, işte kiralıyorlar. Ama bu konuda danışabilecekleri ve doğru bilgiyi alabilecekleri bir kaynak olmadığı için, yanlış ustalarla çalıştıkları için, evin bakımını doğru yapamayan kişiler. Bunlar için sefa yavaşça cefaya dönüşüyor. Evet. Özellikle kitabı okuduğu zaman belki dinleyicilerimiz anlatacak. Çok önemli bilgiler de veriyorsunuz. Çoğu gözünüze görmeyeceğiniz. Örneğin bir su, yani binanın işte bir yerden su alıyor olması, yerden su alıyor olması veya içinde termitlerin, yani bu küçük gözümüzle dahi göremediğimiz işte tahta kurduydu vesaire. O kadar önemli ayrıntılar var ki. Ama yine de ilk etapta bütün bunları sizin listenize göre listeleyip yapılsa sonrasında bayağı bir sefalı dönem yaşanacakmış gibi gözüküyor. Ben okuduğumda öyle anladım. Evet, bu evler aldıkları kadar çok da şey veriyorlar bence insana geri. Çünkü onların içinde yaşamak, yani ev kalıcı, biz geçiciyiz aslında ve o tarihin bir parçası olarak hissetmek. Bir de bu evler biricik. Hepsinin tasarımı birbirinden farklı. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Sizden önce yaşamış kişilerin orada yaptıkları değişiklikler var. Sizin bırakacağınız izler var. Bunun parçası olmak çok keyifli bir şey. Ve bunun bir aslında karşılığı olarak biz de bu evlere bakıyoruz. Yani kimi işte 100 senelik, 200 senelik, bunları bir insan gibi düşünürsek tabii ki 100 senelik bir kişinin bir takım sağlık sorunları olacak. 200-300 sene diye kimse yaşamıyor zaten. Dolayısıyla bunlara bakmak tabii ki sorumluluğumuz, ama yani nasıl bakacağımızı da bize kimse söylemezse bilemeyiz. Bizim de yazdığımız kitap bu yüzden bir hani akademik, bir teknik bir yazı değil. Herkesin okuyabileceği bir kılavuz, bir el kitabı olmasını amaçladık ve Dediğiniz gibi çok önemli basit konular var ama bir yandan da herkesten gelen sorular var. Mesela işte fon kaynakları nedir? Biz bu fon kaynaklarını araştırdık. Bankaların verdiği kredileri de araştırdık. Temizlik yönteminden boya seçimine kadar pratik konuları yazdık içinde. Aynı zamanda tabii ki ekonomik çözümler, hani zaman ve paradan tasarruf sağlayacak ipuçları var. Yalıtım ve enerji verimliliği bugün çok konuşuluyor artık. Bunlara dair pek çok soruya cevap var. Sonuçta bizim KMK'de de çok sevdiğimiz bir deyim var. En yeşil bina zaten inşa edilmiş olandır. Biz de tarihi eserleri güncel ihtiyaçlara doğru güncelleyerek, revize ederek, restore ederek içinde yaşamayı aslında bu sıfır enerjili yeşil dünyaya bir katkı olarak, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kitaptaki diğer içerikler aslında yine bu ev sahipleriyle sohbetlerimiz ve anketlerden çıkan, mesela tarihi evler ve deprem ile ilgili bölüm var. Güvenlik gibi diye bir bölüm var. Yapım malzemelerinden bahsettiğimiz daha teknik bir kısım var. Bunun da sebebi mesela evi tuğla olan birisi tuğlayı birazcık daha tanırsa çok da iyi bir işveren de olabilir. Ustasını doğru yönlendirebilir. Yapı elemanları üzerine bir kısım var. Yani çatıdan kapıya mekanik donanıma yani elektrik tesisatına kadar bildiğinizde size çok faydalı olacak konular var. Ve Bir de kendi pardon lafınızı kesmiyorum umarım. buyurun. Bir de o yaşayan kişilerin de ev için kendilerinin neler yapabileceğini de anlatmışsınız. O da çok hoş. Yani her Evet. şeyi ustadan beklemeden bizler de o eve katkı verebiliriz. Oldukça basit yapılacak işler var ve bunlar için becerilerimiz var sanırım. Tabii ki hepsinde becerimiz yani bu yani bizim kendi yapabileceğimiz şeyleri dair beceriler herkes de var. Hatta böyle bir evde yaşarken çok da eğlenceli, keyifli olabiliyor hafta sonu aktivitesi olarak mesela camımızın macununu yenilemek. Ve kitabın ekleri var birkaç tane. Bunun iki tanesinden bahsedeyim. Bu konu da çünkü faydalılar. Bunları Lütfen. e-kitap olduğu için tıklayıp A4 formatında da bilgisayarınıza indirip basabilirsiniz. Yani hani buzdolabınıza asabilirsiniz. Bir tanesi bakım takvimi. Tam da dediğimiz bu. Kendi yapabileceğimiz işler. Ya yani bu da adı üstünde her ay o mevsime özel yapmanızı önerdiğimiz bakım işleri. Sonbahara girerken oluklara bir göz atın, temizleyin. İşte kuşların yuva yapma mevsiminde yine gider borularına bakın gibi bir buzdolabınızda bulunması gereken bir bakım takvimi. İkincisi ise bir tarihi ev kontrol listesi. Çünkü tarihi ev almak ve kiralamak tabii günümüzde yani yeni bir ev alıp kiralamak kadar ilgi gören bir şeye dönüştü. Ama ev bakarken pek çok yeri üst üste görüyorsunuz. Günün sonunda hepsi birbirine karışıyor. Hatırlamıyorsunuz hangisinde hangi işte sorun vardı, orasının mı merdiveni eğikti diye. Biz de bir kontrol listesi hazırladık. Evleri yan yana karşılaştırmanıza ve karar vermenize yarıyor bu belge. Çünkü bu bilgileri bir emlakçı size, ya yani zaten işi de bu değil, bilgi kapsamında da olan şeyler değil bunlar. Şimdi İstanbul'da işte Türkiye'de yanlış politikalar ve kentsel dönüşümün böyle gerçekten uygulanamaması nedeniyle birçok kültürel mirasımızla beraber tarihi evlerimizi de kaybettik. Biraz önce de dediniz yani bir farkındalık da geçmişe göre sanırım biraz daha farklı. Ve acaba bu farkındalık şu anda şehirdeki yeni yapılara içine girip de ben kişisel olarak mesela çok rahatsızlık hissediyorum. Her malzeme suni, tavanlar alçak, pencereler hiçbir şekilde güneşe, eski yani kadim bilgilere göre hiçbir şey kullanılmamış ve bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Hatta kokusu bile rahatsız ediyor. Hatta ışıklandırma sistemi, kalorifer asansöre bindiğinizde bile bir şey hissediyorsunuz. Bir farklılık. Acaba yani buradan bakınca da bu eski birçok tamam elimiz hiç üzerimizden çekmeyeceğiz ama bize verdiği o evin güveni, soluduğumuz o ahşabın veya yüksek tavan, o ferah ışıklar bizi sağlıklı hissettirme durumundan dolayı da bir farkındalık var mı acaba bu evlere karşı? Var. Evet ve bu sağlık sadece fiziksel değil aynı zamanda bence psikolojik bir sağlık. Öncelikle yani fiziksel kısmına değin dediğiniz gibi yani yeni yapılarda kullanılan malzemeler ucuz, bir takım, yani olabildiğince tabii ki çok kullanılması için ucuz bir takım yalıtım malzemeleri. Oldukça sentetik, değil mi? Sentetik Evet. ve o partiküller evin içinde isteseniz de istemeseniz de geziyor. Tarihi evlerse doğal malzemeli, yani ahşapla, taşla, tuğlayla yapılmış, sıvası bile kireçle yapılmış, boyası bile kireçle yapılmış doğal malzemeyle ve nefes alan binalar bunlar. Yani insan cildi gibi, ne kadar nefes alıyorsa ve bizim doğal malzemeler sürmeye dikkat ediyorsak yüzümüze, cildimize, tarihi binalar da böyle yapılmış. Ama modern bir binada yaşamış ve büyümüş bir kişinin bunu tabii bilmesi mümkün değil. Ancak bir süre tarihi binada yaşarsa ve oradaki gerçekten, yani uykusu, cildinin kurumaması gibi şeyleri fark edip yine tekrar bir apartman dairesine dönerse bu farkı anlıyor. İkincisi, psikolojik olarak dediğim şey, tarihi olarak evlerde mekan kullanımı çok daha bonkör. Yani bir giriş holü şimdiki apartmanlarda ne kadar küçük olursa o kadar iyi, çünkü metrekare para hesabı var. Orada ise güzel bir giriş olsun, insanları etkilesin, ilk eve girdiklerinde böyle etkilesin, hoş olsun, gözüne girelim insanların gibi bir kaygı var. Odaların tavanları yüksek, küçük bir oda olsa bile yüksek tavan size bir güzel, yani bir şey hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Dediğiniz Evet. gibi pencereler daha büyük, ışık daha farklı geliyor. Bugün mesela çift cam kullanıyoruz. Tabii ki tarihi evlerde de çift cama geçilebiliyor ama onların ışığı yansıtma şekli bile farklı. Yani genel olarak Evet. tarihi evlerin böyle bir daha insana yakın bir özelliği var. Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben buradan biraz Prens Adaları'na özel bir soru soracağım ve bir çalışma da yapmak mümkün mü diye soracağım. Çünkü biraz önce Mardin örneğinde anlattığınız gibi sit alanındaki zorluklar, yani yeni şehire bu kadar kolaylıklar sağlanırken suyunu bile 2 gün veriyorlar. Aynı şekilde Prens Adaları için de geçerli yani bu. Birçok kayıp binamız var, çökmek üzere, yok olmak üzere, belli sebeplerden, politik sebeplerden terk ettirilmek zorunda bırakılan insanların evleri veya içinde yaşayıp da hiçbir bakım yapmayanların birçok şeysi var. Burada dolaştığınız zaman görebiliyorsunuz. Burada özel bir çalışma yapabilmek mümkün mü? Çünkü çok güzel anlattınız, yani atölye olması gerekiyor burada. Zanaatkarların işlerini devam ettirmeleri, burada işte öğrencilere bu işin öğretilmesi, burası bir laboratuvar alanı gibi kullanılabilir. Sizin kitapçığınız bunlara belki yol gösterici olur. Ne dersiniz? Son şeylerimizi böyle siz isterseniz sözlerinizi bize söyleyin. Tabii ya, Prens Adası'ndaki sivil mimari miras çok değerli. Pek çok açıdan değerli. Bir, hani İstanbul'a yakınlığı ama bir ada olması, mimari özellikleri ve bunun için bizim kitabımız faydalı olabilirse çok seviniriz. Tabii ki bunda sivil toplum girişimi çok önemli bir şey. Yani bu talebin bu adalılardan gelmesi, ama aynı zamanda şunu da söylemek lazım, bir takım devletten de girişimler lazım. Yine yurt dışı örneği vermek durumundayım. Amerika'da bazı şehirlerde tarihi evinize bakmıyorsanız devlet hemen müdahale ediyor, acil bir takım müdahaleleri yapıyor ve bunun faturası size çıkarılıyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Eviniz ister yıkılır, ister şaibeli bir şekilde bir an, ansızın bir gece yıkılır. Ve bunun faturası size maalesef çıkmaz. Dolayısıyla böyle bir yaptırım olmadıkça da, yani eve verilen zararlara bir yaptırım olmadıkça da sivil toplum olarak ne kadar çalışırsak tam olmamış oluyor bu Çok çok çabalarımız. önemli bir yere parmak bastınız gerçekten. Yani bunlar bizim kültürel miras, gelecek kuşakların mirası mı, yoksa birer kişilerin keyfi keder işte böyle şeylerine mi bağlı, değil mi? Yani bu istense rahatlıkla herhalde uygulanabilir hale getirilebilir, değil mi? Tabii Niyet ki. önemli Evet. herhalde burada. Evet, ve böyle bir mekanizma eğer devreye konulursa pek çok kişinin tarihi evini hemen satışa çıkıp çok daha hızlı bir korunma sürecine girmesini sağlayacağına inanıyorum. Yani Evet, evin ya yıkılmasını beklemek yerine. Peki, yani süremizin sonuna geldik ama yine de belki şunu sormadan kapatmak istemiyorum. Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunun korumada önemli bir aktör olması mümkün mü? Yani bir örnek var mı, kooperatif falan? Bu ayrı bir konu gerçi ama böyle çok kısacık var mı böyle bir şey? Var çok pek çok aslında dernek var Türkiye'de kültürel miras alanında çalışan, farklı konularda çalışan ve bunların varlığı her yerde çok önemli. Kimi zaman bir araya gelerek bir takım girişimleri engelleyebildiler. Birkaç dernek de bir araya gelip mesela bazı şeyleri durdurdu, işte yapılabilecek negatif olayları durdurdu. Bunların artması gerekiyor. Tabii ki bir yandan da zor bir şey Türkiye'de sivil toplum olarak bu politik durumda bir araya gelmek. Biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz Prens Adaları'nın üzerinde. Birçok şeyi tabii ki daha olumlu yöne çevirmeye çalışıyoruz ama oldukça güç. Birlik ve beraberlik olmamız gerekiyor gerçekten. Evet. Banu Hanım çok çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Tarihi Evlerde Yaşam Kılavuz kitabıyla Kültürel Miras Koruma Derneği'nden Banu Hanım bizimleydi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Bu değerli binaları gelecek nesillere en iyi durumda aktarmanın, bizden sonra gelenler için onlara çok iyi bakmamız gerektiğini de, hepimizin sorumluluğunda olduğunu bilerek kapatalım. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.